एक चेहरे पे चेहरे जैसे चेहरे कितने हैं, कौन बताए तेरे कितने मेरे कितने हैं। मैं तेरी आंखों से ऐसे फिसल जाऊं, गिरूं मैं दिल में तेरे और यूं संभल जाऊं। मैं तेरी आंखों से ऐसे फिसल जाऊं, गिरूं मैं दिल में तेरे और यूं संभल जाऊं। ये इश्क मान ले मेरी ये मन्नते मांगू, दिल इश्क पूर चला मैं भला किधर जाऊं। के तेरे इश्क में खुद से गुजर गया रहती है, जहाँ हो इश्क वहाँ पे तलाश रहती है, खुशी खुशी से जरा सी उदास रहती है। ये इश्क दरिया यहाँ पे प्यास रहती है, खड़ी क्यों रस्ते पे हर सांस आस रहती है। उतार दे इसे जो भी लिबास पहनाऊं, नरा लिबास तेरा इश्क मैं क्या सिलवाऊं। किसी से कह के अब इस इश्क को ये कहलाऊं, तू सामने से गुजर और मैं बहल जाऊं। के तेरे इश्क में खुद से गुजर गया तोड़ के जोड़े तो जोड़े। बुझा के जिसे बार बार दहकाऊं, मैं पहले मेरी ये मैं तो कहीं पे फेंकाऊं, फिर एक दिन ये मेरा खाली पलटा हल जाऊं।